tuta tuta tuta tuta tuta tuta bailando el tuta tuta tuta tuta tuta tuta la murga tuta tuta tuta tuta tuta tuta haciendo el tuta tuta tuta tuta tuta tuta. Corriendo, chicos, con el rombo, por ahí lo pueden lastimar. Corriendo, chicos, para un costadito, por favor.